sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szok w Rosji po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Do tymczasowego aresztu trafiły ostatnie 3 osoby złapane w związku ze szpiegostwem na rzecz Rosji. A węgierski parlament zagłosuje jednak nad wejściem Finlandii do NATO, z przyjęciem Szwecji jeszcze zaczeka. Rosja w szoku po ogłoszeniu wniosku Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który wydał nakaz aresztowania Władimira Putina i rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Białowej. Sędziowie Trybunału uznali, że prezydent Rosji i jego współpracowniczka mogą być odpowiedzialni za zbrodnię wojenną polegającą na deportacji ukraińskich dzieci w głąb Rosji. Maciej Jastrzębski. W odpowiedzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja nie uznaje jurysdykcji haskiego Trybunału. Podobnie odniósł się do tej kwestii rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Już wcześniej o możliwości wydania nakazu aresztowania Władimira Putina i postawieniu prezydenta przed sądem za zbrodnie wojenne mówił Polskiemu Radiu prawnik Tomasz Lachowski, specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Oczywiście kluczem jest to, aby Putin po prostu trafił realnie na ławę oskarżonych, chociaż to nie będzie proste, ale już o tym świat zaczął dyskutować. To jest jakby tym krokiem pierwszym, żeby w ogóle sobie wyobrazić to, że kiedyś Putin może władzę stracić, a co za tym idzie, dużo łatwiej będzie go na wokandę sądu doprowadzić. W ocenie części niezależnych prawników decyzja Trybunału Haskiego jest ważnym sygnałem dla rosyjskich elit, że każdego zbrodniarza dosięgnie kara. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ostatnie 3 osoby zatrzymane w śledztwie o szpiegostwo na rzecz Rosji trafiły do tymczasowego aresztu. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział nam, że dzisiejsze decyzje sądu doprowadziły do osadzenia w areszcie wszystkich zatrzymanych w tej sprawie. Mowa już o 9 osobach podejrzanych, które usłyszały zarzuty i wobec których sąd nakazał tymczasowe aresztowanie. Przypomnę, że mowa o osobach, które zostały zidentyfikowane jako współpracownicy rosyjskich służb specjalnych i stanowili siatkę szpiegowską, która prowadzona była przez Rosjan. Stanisław Żaryn podkreślił, że śledztwo jest traktowane priorytetowo i zaangażowanych jest w nie wiele służb. W ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła siatkę szpiegowską, która pracowała na zlecenie Rosji. Zatrzymani prowadzili działania szpiegowskie i przygotowywali akty dywersyjne na zlecenie wywiadu rosyjskiego. Według ustaleń śledczych podejrzani monitorowali dostawy broni dla Ukrainy i mieli za zadanie sparaliżować te transporty. Chaos informacyjny w sprawie głosowania węgierskiego parlamentu nad rozszerzeniem NATO. Najpierw biuro prasowe partii rządzącej potwierdziło termin 31 marca, ale niedługo później częściowo jej zaprzeczył szef frakcji parlamentarnej Fideszu. Nie 31, a 27 marca. Nie głosowanie nad przyjęciem obu krajów, a jedynie zgoda na przyjęcie Finlandii. Tak wynika z informacji, którą na profilu społecznościowym opublikował szef parlamentarnej frakcji rządzącego Fideszu Matej Kocisz. 2 godziny wcześniej biuro prasowe jego klubu parlamentarnego potwierdziło, że decyzja parlamentu w sprawie przyjęcia obu krajów nastąpi 31 marca, ale później przewodniczący klubu stwierdził, że decyzję w sprawie Szwecji politycy obu partii koalicji rządzącej mają podjąć w późniejszym terminie. Post szefa frakcji parlamentarnej Fideszu ukazał się po tym, jak prezydent Turcji Recep Erdoğan ogłosił, że zdecydował się poprzeć na razie wejście Finlandii do NATO. Węgry i Turcja są jedynymi krajami sojuszu, które nie ratyfikowały do tej pory rozszerzenia paktu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Baza transportowa zarejestrowana w mieszkaniu w bloku. Taką nieprawidłowość wykryła podczas kontroli w jednej z firm przewozowych Inspekcja Transportu Drogowego. Szef tej formacji, Alvin Gajadur, mówi w Polskim Radiu Białystok, że inspektorzy wytypowali do kontroli przedsiębiorców, których działalność prawdopodobnie opiera się na kapitale białoruskim i rosyjskim. Te firmy są tutaj zarejestrowane, natomiast my badamy, czy one łamią przepisy na przykład transportowe, jeśli chodzi o inspekcję transportu drogowego, bo te kontrole oprócz ITD wczoraj prowadziła również Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Nadzór Budowlany. Alvin Gajadur dodaje, że inspektorzy sprawdzają między innymi, czy firmy przewozowe mają wymagane przepisami bazy transportowe. Baza transportowa często jest fikcją, albo jest to jakiś mały plac, na którym się zmieści kilkanaście samochodów, a jak się policzy te wszystkie firmy, które deklarują daną bazę transportową, to powinno się na tym placu małym zmieścić kilkaset samochodów. W pierwszym etapie zmasowanych kontroli ma być sprawdzonych ponad 60 firm z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Częstochowy, Wrocławia i Poznania. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od sportowych wydarzeń. W trakcie jesteśmy po pierwszej połowie meczu w Zabrzu. Górnik Niepewny ligowego bytu mierzy się przy Roosevelta z ekipą środka tabeli, jaką jest Wisła Płock. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja do przerwy. Do przerwy 2-0 prowadzi Wisła. O 20.30 derby Mazowsza, choć historycznie Radom to ponoć Małopolska. Do rzeczy, Radomiak spotka się u siebie z Legią Warszawa. Gospodarze po dwóch porażkach z rzędu powinni być wyjątkowo zmotywowani do odwrócenia złej pasy. Potwierdza to ich trener Mariusz Lewandowski. Wiadomo, jak się przegrywa mecz, to jest się złym. Chce się jak najszybciej zapomnieć o tych rzeczach i przeanalizować. I najlepszym rozwiązaniem jest najbliższy mecz, żeby wygrać, zdobyć punkty i to będzie najlepsza rehabilitacja z naszej strony. Przypominamy pierwszy gwizdek sędziego w Radomiu o 20.30. Równo za tydzień kibice piłki będą przebierać nogami, bo późnym wieczorem nasza kadra zagra pierwszy mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy w Pradze z Czechami. Dziś nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Fernando Santos, ogłosił powołania na ten mecz i kolejny w Warszawie z Albanią. Oto one. Bramkarze Drągowski, Skorupski i Szczęsny, obrońcy Bednarek, Bereszyński, Kasz, Dawidowicz, Gumny, Karbownik, Kiwior i Piątkowski. Pomocnicy Bielik, Kozłowski, Lederman, Linety, Damian i Sebastian Szymańscy, Frankowski, Kamiński, Skóraś, Zalewski i Zieliński oraz napastnicy Lewandowski, Piątek i Świderski. W oczy rzuca się brak powołania dla mającego chyba tak zwany prime już za sobą Grzegorza Krychowiaka i obecność w kadrze szerzej nieznanego Bena Ledermana. To młody środkowy pomocnik Krakowa Częstochowa, ma żydowskie korzenie, urodził się w Stanach Zjednoczonych i poza paszportami izraelskim i amerykańskim wszedł w posiadanie także polskiego. Dziś także poznaliśmy rywala Lecha Poznań w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Kolejorz wylosował Fiorentinę. Fiorentina to jest zespół jakościowy, to jest zdecydowany faworyt tego dwumeczu. To jest najtrudniejsza przeszkoda, na jaką Lech trafił w tej edycji Ligi Konferencji Europy, ale nagroda po ewentualnym wyeliminowaniu przedstawiciela Serie A też jest fajna, bo Francuzi z Nicei i Szwajcarzy z Bazylei nie prezentują takiej jakości, więc najpierw jest skala trudności bardzo wysoka, a potem ewentualnie poprzeczka zostałaby nieco obniżona. W przyszłość wybiegał piłkarski ekspert Adam Godlewski. Dziś losowano też parę w Lidze Mistrzów i zdecydowanie najciekawiej zapowiada się ta, którą tworzą Manchester City i Bayern Monachium. Pozostałe to Real Chelsea, Inter Benfica i Napoli Milan. Pierwsze mecze w pucharach za niespełna miesiąc. Tymczasem dopiero co kibice skoków emocjonowali się kwalifikacjami do jutrzejszego konkursu na mamuciej skoczni w Vikersund. To ostatnia lewa norweskiego cyklu Ro-R. Najlepszy z naszych, Dawid Kubacki, był siódmy. Poza nim kwalifikacje wywalczyli 14 Piotr Żyła, 16 Kamil Stoch, 20 Andrzej Stękała i 30 Aleksander Zniszczoł. Odpadł Paweł Wąsek, najlepszy był Austriak Stefan Krafta. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy i wschodzie pochmurno, w pozostałej części kraju słonecznie. Nad morzem popada natomiast deszcz. 7 stopni będzie na wschodzie, 14 na północy, do maksymalnie 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Zobacz, ile mam już siwych włosów. Niedługo będę wyglądał jak mój tata. Zrób to, co ja. Idź do apteki i kup szampon DX2 przeciwsiwieniu. Tylko tyle? A widzisz u mnie siwe włosy? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Cześć! Cześć! Od razu widać, że zmieniłeś szampon na DX2. Po siwych włosach ani śladu. Ale i tak wyglądam jak tata. On też kupił DX2. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o siwych włosach. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz Express Philips z innowacyjnym systemem zmieniania mleka Latte Go tylko za 2299 zł i dodatkowo 3 kg kawy w zestawie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 19. Lista przebojów Trójki. Dobry wieczór Państwu. No to zapraszamy. Przed nami na okrągłe 50. wydanie listy przebojów Trójki. To może szybciutko podsumujmy, jak to wyglądało przed tygodniem i sprawdźmy, jak wyglądała najlepsza Trójka. Na miejscu trzecim był Peter Gabriel, Panopticon. Miejsce drugie przed tygodniem, Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Nasz mały, mały świat. I na samym szczycie, bez zmian, bezapelacyjnie wygrali Depeche Mode utworem Ghosts Again. Ghosts Again, czyli Depeche Mode. Do godziny 22 poznamy wyniki Państwa głosowania przez cały tydzień, a o 22 będziemy już wszystko wiedzieli o 50. wydaniu listy przebojów Trójki. Ale że to jest takie ładne, okrągłe wydanie, to dzisiaj kilka niespodzianek. Na przykład pierwsza niespodzianka. Ten pan, dzień dobry. Skład się poszerzył, Michał Żołądkowski. Michał Żołądkowski, tak. Anna Regulska audycję realizuje, Małgorzata Łukowska będzie od Państwa odbierać telefony, a z nami jest jeszcze jeden gość, Natalia Kwiatkowska, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. To jest zespół Cheap Tobacco, śpiewasz Jestem Sama i dlaczego jesteś sama dzisiaj? Wyjechali. Okay. Zostawili mnie. Zostałaś oddelegowana. Tak, tak. No dobrze, to trochę zdradziliśmy tajemnicę, bo piosenka grupy Cheap Tobacco była przed tygodniem propozycją. Czyli dzisiaj jest debiut w zasadzie taki podwójny, bo ja też tutaj debiutuję. No widzisz, no to może jakieś takie duo stworzycie. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Słuchajcie, będzie mnóstwo atrakcji. Porozmawiamy sobie na pewno trochę więcej z Natalią Kwiatkowską z zespołu Cheap Tobacco. Będziemy mieli dla Państwa bilety na koncerty Katie Melua. Tak. Bo Trójka jest patronem tych koncertów. Lubisz Katie Melue? Tak. Pytam Natalii, nie Michała. Aha, szanuję. A to nie, rozumiem, nie twój klimat, tak? Nie mój klimat. Miałam taki czas, że słuchałam, ale jakoś szybko mi przeszło. Bardziej Nora Jones, Eva Cassidy, jeżeli chodzi o takie delikatne głosy kobiece, to tak. Będzie jeszcze pewnie o niej okazja porozmawiać, a taką tradycją listy przebojów Trójki jest to, że zaczynamy od propozycji. Pan Jason Mraz. Widzisz. No i on właśnie objawił nam się utworem I Feel Like Dancing i to jest pierwsza propozycja 50. wydania listy przebojów Trójki. I like to dance and it looks like this.

I tak wyszło, i że, tak mamy, wyszło. Że mamy nowość. Jest chyba taką najlżejszą z naszych piosenek. Ale się spodobała. Słuchacze na nią zagłosowali. W związku z tym mamy nowość na miejscu 29. Chip Tobacco. Jestem sama. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej prawdę wyznać chcę. Nie pasuje ci zupełnie, gdy próbuję myśleć inaczej niż ty. Nic nie zmienisz, ciągle będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Nie mów mi mała, weź się postaraj. Nie dziś, dzisiaj nie mów nic, wychodzę. Jak chcesz i nie, to nie zmieni się. Znowu widzę w twoich oczach rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów, porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że nie pomoże, jak będę miała więcej. Ty chyba mnie nie znasz, pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie. Tylko tutaj dziękuję, wokal. Wychodzę. Nie, jeszcze chwilę posiedzi Natalia Kwiatkowska zespołu Chip Tobacco. Jestem sama, to jest nowość 50. wydania Listy Przebojów. Nie no, jesteś z nami, więc spoko. Miejsce 29. Co słychać u Chip Tobacco? Bardzo dobrze. Właśnie szykujemy się do majówkowych koncertów. Niedługo będę je wszystkie ogłaszać na naszych social mediach. Też za tydzień wchodzimy do studia, też do Black Keys Records i nagrywam live sesję z wersjami angielskimi płyty, dlatego że trochę też planujemy pojeździć za granicę w tym roku i w przyszłych latach. Świetnie sobie radzimy. Jesteśmy szczęśliwi, cieszymy się życiem. Pasma słuchajcie, no co sukcesów. Jesteśmy na liście trójki. No dokładnie, no czego, jak może być jeszcze lepiej, jak to się mówi. To może tutaj za rogiem, za chwilę na naszej scenie imienia Agnieszki Osieckiej, by tak Chip Tobacco zagrało. O, na przykład. Była premiera płyty tutaj, także już wiecie, nie za dużo tego Chip Tobacco, bo potem wszyscy powiedzą, że otwieram lodówkę, a tam Kwiatkowska. No to... Dobrze. Chip Tobacco, jestem sama. Nowość 50. wydania Listy Przebojów Trójki. My jedziemy dalej. Na miejscu 28. jest Riverside, Self-Aware. Something mild. And to Riverside, Self-Aware, spadek o dwie pozycje na 28.50 wydaniu listy przebojów Trójki. Naszym gościem dzisiaj jest Natalia Kwiatkowska z zespołu Cheap Tobacco, która, jak ustaliliśmy to przed chwilą poza anteną, idzie w miasto za chwilę. No bo dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka, no to chyba... To nie wypada odmówić, prawda? No więc właśnie. I teraz w związku z tym, Natalia, mamy do ciebie, ale też do słuchaczy pytanie. No właśnie. Co dla państwa jest, żeby tak krótko z mostu, małym piwem? Małe piwo? Tak. Z korzeniami, wybaczysz mi, małe piwko. Coś dla innego jest sytuacją trudną, a dla ciebie to właśnie jest małe piwo. Co takiego? Zaśpiewanie na przykład, większość. Bo ty jesteś dziewczyną z Bieszczad, tak? Tak. Dobrze, tak. Pamiętam. Dla mnie małe piwo to jest większość rzeczy na świecie. Zaśpiewanie utworu Zielone Wzgórza nad Soliną. Że na Bieszczady przykład. Tak hartują, że jest tak, potem, tak? Oczywiście. Kobiety stamtąd wychodzą. Mocne albo wcale. Zew natury. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na państwa propozycje, co dla państwa jest małym piwem, czyli co przychodzi państwu bardzo łatwo i bez większego wysiłku. Bardzo dziękujemy, że odwiedziłaś nas w 50. wydaniu listy przebojów Trójki. Dziękuję bardzo. Natalia Kwiatkowska z zespołu Cheap Tobacco. A przypomnę, ich piosenka, czyli Jestem Sama. Debiutuje dzisiaj. Tak jest, na 29. to była nowość. To jeszcze raz rokowo. Sabaton, The Hunky Double Soldier. Miejsce 27. Into the fire, to trenches and mud. So Belgium and Ireland with war in his blood. Leading the charge into hostile barrage. I said, you might call the throne flying. Started law with the third for war. Fought in Africa once and more. Back in Europe, then straight to France. Joining the Allied advance. Through the storm and the devil's wood. All the battles that he withstood. Born a soldier, enjoy the war. He always kept coming for more. Never die, shot through the eye. Never surrender, however they try. How they try, shot through the eye. He'll never die. At the edge of madness, your time of sadness. When an older soldier finds his home. In the battles when he was shot, kept on fighting and never stopped. In a Rustam brave passion tale, ignoring his wounds in a veil. Save the day, he'll never stray. Facing the foes that are coming his way. Come his way, he'll never stray. Saving the day. At the edge of madness, in a time of sadness, when an older soldier finds his home, through the fire, of a gentle wire, forged for the war is unbreakable. 20 minut do 20. Trwa 50. wydanie listy przebojów trójki. Miejsce 27. Sabaton. Można powiedzieć, że taka lekka porażka, bo spadek w tym tygodniu. Znaczy nie obronili się. Nie obronili się, dokładnie. A to bardzo w temacie, bo oni te militarne teksty mają. Dzisiaj mamy Dzień Świętego Patryka, więc pytamy państwa, to co dla państwa jest małym piwem, czyli co państwu przychodzi bez większego trudu. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na państwa propozycje. No, 26 miejsce, kolego. A, to ja. Myślałem, no ty... że jest tutaj ktoś z nami. 26 miejsce. Lux Torpeda, hybryda, czyli co, tydzień temu na 28, czyli do przodu ci znowu są. Tak jest, dwa oczka do góry Hydra. No tak nieznacznie odrósł tej Hydrze łeb, bo o dwa miejsca na 26. Lux Torpeda Hydra, a państwo słuchają 50. wydania listy przebojów trójki. Dzisiaj pytamy państwa, co dla państwa jest małym piwem? Mój kolega jest zapalonym słuchaczem trójki, Cezary, i za chwilę musi wsiąść duży samochód i jechać na trasę europejską. I ja mówię, jak to będzie? On mówi, to dla mnie jest małe piwo. Jeżdżę po całej Europie i słucham trójki. Pozdrawiam Cezarego, pozdrówcie go, bo to fajny słuchacz wasz. Panie Cezary, szerokości. Tak, dokładnie, szerokie drogi tutaj życzymy. I coś fajnego za moment zagramy na drogę. Mam nadzieję, że będzie panu Cezaremu, ale nie tylko panu Cezaremu, się podobało. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na państwa propozycje. Co dla państwa jest małym piwem? Na 25 bez zmian. Uriah Heep, Save Me Tonight. I don't wanna cry. grając, można było wykonać tak zwany headbanging, tak samo jak tydzień temu lista przebojów Trójki, notowanie 50. Uriah Heep, Save Me Tonight. Ale teraz o artystce, która po pierwsze jeszcze nam na liście pośpiewa i po drugie... Tylko później. Tak, tylko później i też tak trochę później pośpiewa na żywo. Katie Melua, Trójka jest koncertów trzech patronem. No i w związku z tym mamy dla Państwa atrakcję. Zresztą to była atrakcja zapowiadana. W tym momencie można takie podwójne zaproszenia zdobyć. A no, jak, proszę pana? A no właśnie, a można je zdobyć tak, że trzeba będzie napisać do nas mail. Natomiast w związku z tym, że Katie Melua wystąpi w trzech miastach, w Warszawie, w Gdańsku, tak, i we Wrocławiu. W Gdyni. Okej. W każdym razie na warszawski koncert mamy dla państwa podwójne zaproszenia teraz i jeżeli na ten warszawski koncert chcieliby państwo się wybrać, proszę pisać lpt@polskieradio.pl, dopisując Warszawa. Podwójne bilety czekają. Na Torwarze 11 kwietnia. lpt@polskieradio.pl. Na 24. miejscu, 50. wydaniu listy przebojów Trójki, Stanach, Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Piękny kwiat, ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zażegam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Piosenka, która spadła najbardziej w 50. wydaniu listy przebojów Trójki, bo to aż 10 miejsc w dół na 24. Stanach, Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. Dzisiaj państwo dzwonią w sprawie małego piwa. Czym 2-2-7 trójek. 2-2-7 trójek, tak. Czym dla państwa jest małe piwo? Pytanie brzmi, czym dla mnie jest małe piwo? No, w pierwszej kolejności powiedziałbym, że nieporozumieniem. To ciężko tym nawet pragnienie ugasić, ale jeśli chodzi o małe piwo, no to każda rzecz powinna dla człowieka być małym piwem. Uważam, że nikt nie powinien się, że tak powiem, obarczać czymś, co go przerasta, tylko spróbować jeszcze raz. Jak na przykład z parkowaniem równoległym. I do skutku. Fantastyczna teoria życiowa, bardzo nam się podoba. Nirvana Something in the Way to jest miejsce 23 w 50. wydaniu listy przebojów Trójki. Do słuchania z sentymentem.

kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy.